بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu hafta salihlerin ahlakı sohbetimizin 11. haftasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah salihlerin ahlakından 29, 30 ve 31. maddeler var. Onları göreceğiz. Onları okuyacağız inşallah. Evet, 29.'su salih kimseler elde etmiş oldukları amellerini, kazanmış oldukları amelleri az görürler. Gözlerinde azaltırlar. Büyütmezler yapmış oldukları amelleri. Onlardan bazıları, salihlerden bazıları, Allah'ın hakkının kulların yerine getireceği şeylerin en ağır olduğunu düşünürler. Ve kullar eğer Allah'ın hakkını saymaya kalksa, ki bunu asla sayamazlar, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksalar kullar bunu gerçekleştiremezler, ki Kur'an buna işaret eder. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Birkaç yerde böyle geçer. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, sizin üzerinizdeki nimetlerini sayacak olsanız bunu asla sayamazsınız. Allah Azze ve Celle o kadar çok nimet vermiştir ki bir insana. Mesela insanların geneli için. Huvellezî halaka, huvellezî halakakum mâ fil ardı. O Allah Azze ve Celle yeryüzündekileri sizin için yarattı diyor. Yerde ne varsa onları hepsini Allah Azze ve Celle İnsanlığın hizmetine sunmuştur. Bu birçok ayet-i kerimede gelir. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Mesela Bakara suresinde. Cemî'a ifadesi tamamı demek. Tekit için geliyor. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Hepsini sizin için yarattı. Onun için Allah'ın hakkını eda etmek çok ağır. Bu mümkün değil gibi bir şey. Onun için salihler amellerini az görüyorlar. Büyütmüyorlar. Az sayıyorlar. Bundan dolayı da onlar sabahladıkları zaman tövbe ediyorlar. Akşamladıkları zaman tövbe ediyorlar. Tövbe ile istiğfarla yatıyor. Tövbe ve istiğfarla kalkıyorlar. Bu usta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın halini hatırlayalım. Daha önceki haftalarda size zikretmiştik. Aleyhissalatü Vesselam ayakları böyle şişinceye kadar, bacakları şişinceye kadar ve ayakları çatlayıncaya kadar ne yapıyordu? Gece ibadeti yapıyordu. Ayşe validemiz ona senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde, Allah Azze ve Celle bağışladığı halde böyle ibadet mi ediyorsun? Yani kendini harap mı ediyorsun dediğinde Aleyhissalatü Vesselam efela ekun abden şekura, şükreden bir kul olmayayım diye cevap veriyor. Yani aleyhissalatü vesselam kendisinin ifadesiyle Allah'tan en çok korkan bizim, kendi dönemindeki sahabelerinin, kıyamete kadar gelecek bütün insanların Allah'tan en çok korkanı, en çok ibadet edeniydi. Ve en çok günahtan beri olanıydı. Buna rağmen Allah Azze ve Celle ibadetten, şükürden, taatten, hamdden, ona tövbe ve istiğfardan, hatta tövbe ve istiğfardan geri durmuyor. Devamlı tövbe ve istiğfar ediyor. Günde 70 defa, günde 100 defa ilahir. Evet dedik ya, salihler kendi amellerini az sayıyorlar. Sabitul bünyani, sabit el bünya, bunani, pardon. Evet, bu salih kimse diyor ki, ey Rabbim, eğer diyor bir kimseye kabrinde namaz kılmak için izin vereceksen bana izin ver. Ha niye, niçin bunu istiyor? İtaate devam etmek. Allah Azze ve Celle ibadete devam etmek, bununla sevap elde edebilmek. Allah'ın hakkını sanki bir nebze olsun kabirde dahi eda edebilmek için bunu istiyor. Evet, Allah Azze ve Celle kabirde birilerinin namaz kılmasına izin vermişti. Ama Resullere, Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında geldiği üzere, Musa Aleyhisselam'ın kıssasında, Musa Aleyhisselam'la ilgili gelen hadiste öyle geliyor. İşte bu da, bu Sabit el-Bunani rahmetullah aleyh de böyle istiyor. Eğer ben birine izin vereceksen bana da izin ver. Ki sana ibadet edeyim diyor. Salihler Cüneyd'in yanına giriyorlar. Cüneyd adındaki salih bir kimsenin yanına insanlar giriyorlar. Ve o ölmek üzere iken namaz kılıyor. Yani ölüm hali gelmiş, o halde bile namaz kılıyor. Diyorlar ki ona, şimdi mi namaz kılıyorsun dediklerinde, diyor ki tam şu anda diyor, defter dürülüyor. Defter kapanmak üzere diyor. Defterinin namazla kapanmasını istiyor sanki. İnsanın hayır işlerinde, yani namaz, oruç, zekat, cihat, sıla-i rahim, ana baba itaat, bir fakiri doyurma vesaire, bu gibi işler üzereyken, yani Allah yolundayken canının çıkması ne kadar güzel değil mi? Kim istemez? Allah Azze ve Celle Allah yolunda bizim canımız alsın. Eğer yanımda olsaydı sizi getirip izlettirecektim. Tam yeriydi. Ama yanımda değildi CD. Bir tane mücahidin ölüm anını izledim. Yani insanın içini böyle subhanallah öyle bir hale getiriyor ki paramparça oluyorsun adeta. Eriyorsun orada. Mücahid yara almış ama ölümcül bir yara. Fakat şuurunu kaybetmemiş. Allah Azze ve Celle ona öyle bir şuur veriyor. Böyle tamamen sırt üstü, yüzün sırt üstü yatmış boylu boyuna. Bir taraftan belden aşağısında yara var. Tam belli değil orası gerçi de, çekmişler. Acıdan kıvranıyor. Ama bu arada öyle zikirler ediyor, öyle dualar ediyor ki. Yani Allah Azze ve Celle ona onu nimeti vermiş. Allah-u Teala onun hak kalbini, onun durumunu şu anda çok iyi biliyor. Zahirine göre, bize göre gerçekten herkese nasip olmayacak bir amel. O kadar dua ediyor ve son anında ölmeden belki de birkaç dakika önce, 3-5 dakika önce Allahu Ekber diyor, yattığı yerde namazını kılıyor. Canlı bir örnek adeta. Bunu size izletmeyi isterdim. Nasip olursa unutmazsan hafta izleteyim. Beni şahsen çok etkiledi. İşte bu salih kimseler, hani geçtiğimiz haftalarda da söyledik ya, hüsnün hatim, yani son anın güzel olması, ölüm anının böyle salih ameller üzere olması çok önemli. Onlar da işte, salihler de amellerini yaşantılarında normal hayatlarında az görüyorlar. Bununla beraber son anlarını bile, son dakikaları bile değerlendiriyorlar. Biz şu anda son dakikada mıyız, yoksa daha ortada mıyız? Neredeyiz bilmiyoruz. Öyleyse son an gibi yaşamak lazım. Son dakikadaymış gibi yaşamak lazım. Çünkü birilerine, bizden birilerine ölüm ansızın geliyor. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam o yüzden ölümün ansızın gelmesinden, ani ölümden Allah'a sığınmıştır. Allah bize ani bir ölüm vermesin. Neden? Ani bir ölüm hem giden için hem kalan için tam bir musibet. Belki aniden ölen kimse nasihat edecekti. Kendi nefsine ve başkalarına. Belki vasiyet edecekti. Bir malından bir takım şeyleri vasiyet edecekti. Belki de kelime-i tevhidi söyleyebilecekti. Aniden ölen kimse kelime-i tevhidi söylememiştir demiyoruz. Ama belki daha şuurunda vararak Allah-u Teala'ya yönelecekti. Böyle bir ihtimal var. Geride kalanlar için tam bir musibet. Aniden ölmüştü. Belki de onların isyanına sebep oldu. Elinde değil ama bu ölümden Allah'a sığınılıyorsa demek ki bir şey var, biz de sığınacağız. Allah'ım bizi ani ölümden kurtar. Bundan koru muhafaza et. Salih kimseler geceyi özlerler. Gecenin gelmesini. Ben şahsen gecenin gelmesini bir dönem hiç istemezdim. Çünkü bilirsiniz birçoğunuz. Doğuda görev yaparken. Gece geldiği zaman, karanlık çöktüğü zaman orası tam bir artık sıkıntının, stresin bastığı bir an. Gece sükunettir. Gece sakinliktir. Allah Azze ve Celle öyle yaratmış. Ve cealna leyle libasa. Bir ayette de böyle. Onu bir örtü yaptık diyor. Bu örtüyü kaldırdığı zaman insan, açtığı zaman subhanallah, önüne birçok şeyler açılıyor. O örtüyü kaldırabilmek ne kadar önemli. Salihler o örtüyü açıp orada işte o anda Allah Azze ve Celle'ye yalvarabiliyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle hani bana istiğfar eden, dua eden, isteyen yok mu diyor. Salihler geceyi özlüyorlar. Bir an önce gelsin ki insanlar bizi meşgul etmeden, dünyanın meşguliyetiyle uğraşmadan şöyle huşu içerisinde sadece ve sadece Allah'ın şey olduğu, gördüğü, vakıf olduğu bir durumda, insanların görmediği, insanlardan uzak bir halde sakince ibadet edelim diye. Ne kadar da az. Ne kadar da az böyle ibadet edenler. Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Bizleri o salihlerden eylesin. Salih kimseler ibadete o kadar çok düşkün idiler ki, o kadar çok azami gayret gösterirler ki, onlardan bir tanesine yarın kıyamet kopacak denilse, onlar hiçbir şey artırmazlar. Çünkü zaten kıyamet kopacakmış gibi. Hani Nasrettin Hoca diyor ya, hanımın ölümü küçük kıyamet, benim ölümümde büyük kıyamet diyor. Aynen o misal. Yani insan kendi öleceğini bir kıyamet olarak addederse, yarın öleceksin denildiğinde salih bir insanın çok çok fazla artıracağı bir şey yok. Sadece biraz daha hazırlık yapar. Allah-u Teala'ya kavuşma hazırlığı, sevgiliye kavuşma hazırlığı yapar. Başka ne yapacak? Bir günde ne yapabilir? La ilahe illallah. Muhammed bin Ebi Umeyra'dan rivayet edilen sahih bir hadiste Ahmet bin Hanbel'de geliyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, eğer kul doğduğu günden öleceği güne kadar yüzü üzere kapaklansa ibadet etmek için, Allah yolunda yaşlansa, Allah'a itaat hususunda yaşlansa, doğduğu günden ta ki ölünceye kadar, kıyamet günü bu yaptığı amelini elbette küçük görür ve hakir görür diyor. Ve o şahıs, o kul tekrar kıyamet günü dünyaya dönüp artırmayı ister. Sevaplarının, ecirlerinin artmasını ister diyor. Yani doğduğu günden ölünceye kadar ibadet etse, Allah yolunda olsa, kıyamet günü bunu az görüyor. Neden az görüyor acaba? Çünkü kıyamet günü o kadar dehşet ki. İşte bunun için salihler amellerini azımsıyorlar, önemsemiyorlar. İnsan çok namaz kılabilir, çok oruç tutabilir, hacca gitmiş olabilir, umreye, defalarca umreye gitmiş olabilir. Ama bunlar geçmişte kaldı. Saymamalı bunlar. Yeni ne yapabilirim? Şu an ne yapabilirim demesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle amelleriyle övünen, avunanlardan değil, amellerini az sayıp gayret eden kimselerden eylesin bizi. Evet, salihlerin ahlakından 30.'sü ne yapıyorlarmış salihler? Salihler ilimlerinde, amellerinde ve ümmeti dünya ve ahiret salahına, ahireti, dünyayı ıslaha irşad etme, onları dünyalarını ıslah edip saadetlerini elde etme hususundaki yol göstermede hataya düşmekten çok korkan. Hem ilimde, hem amelde, hem de insanları böyle irşad etmede, yol göstermede hata etmekten çok korkar. Onun için fetva vermekten korkar, çekinirlerdi. Onlardan bir tanesi böyle hemen fetva vermeye kalkmaz. Bu hasreten bizim ve hepimizin, hepimiz için, hepimizi ilgilendiriyor. Biz kitap ve sünneti okuyan, onun müntesibi olduğunu iddia eden bizler bazen ileri gidip hemen fetva verebiliyoruz. Ben önce bunu Abdülvahhab olarak kendi nefsine söylüyorum. Sonra yanlış olduğu zaman o kadar ağır geliyor ki şahsen. Altında ezildiğimi hissediyorum bazen. Fetva vermek, bilmediği bir hususta konuşmak bir insan için çok ağır bir şey. Allah Azze ve Celle İsra suresinde وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ İlminin, bilginin olmadığı şeyin peşine düşme. İnne's sem'a vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula. Göz, kulak, kalp hepsi bundan sorumludur diyor. Bu yaptığın işlerin hepsinden sorumlu. Allah Azze ve Celle Nahl suresi 116. ayet-i kerimede ve la taqulu lima tasifu elsinetukum el kezb. Hada helal ve hada haram. Sakın dillerinizin yalan uydurarak bu haramdır, bu da helaldir diye söyledikleri şeyi, vasıfladıkları şeyi söylemeyin. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Sonra Allah'a iftira etmiş olursunuz. اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلُحُونَ Allah'a yalan iftira edenler asla felaha ulaşamazlar. Yani onlar kurtuluşa eremezler. Onun için bir şeye helal demek, bir başka bir şeye haram demek çok tehlikelidir. Bilmediğimiz bir hususta. Bildiğimiz hususta bir şey demiyoruz. Bildiğimizi elbette bilerek, emin olarak söyleyeceğiz. Ama bilmediğimiz hususta susmak gerekiyor. Onun için hani demişler ya, sukut altındır diye. Konuşmak, eğer sukut altındır. Konuşmak neyse, söz gümüşse sukut altındır demişler. Abdurrahman İbn Ebi Leyla, Allah ona rahmet etsin, salihlerden bir tanesi, diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden 120 kişiye ulaştım diyor. Bu kişinin bunun tabin olduğunu gösteriyor. 120 kişiye eriştim. Onlar herhangi bir hususta böyle hemen hadis tahdis etmezlerdi. İsterlerdi ki kardeşlerinden bir tanesi olsun ve o hadisi hususunda ona yeterli olsun. Yani iyi bilen bir kimse olsun. Allah alem bu kastediyor. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh salihlerden bir tanesi diyor ki insanlar için dinarlar yani paralar harcamak bana diyor insanlara hadis söylemekten daha sevgili gelir. Çünkü hadis söylediği zaman sorumluluk altına giriyor. Ama para dağıtmak kolay. Onu verdiğin zaman aleyhine olmaz. Yani sadaka niyetiyle verdiğin zaman yahut da birine yardım mahiyetiyle verdiğin zaman aleyhine değil lehinedir. Ama hadis söylediğin zaman insanlara fetva verdiğin zaman aleyhine de olabilir. Allah korusun. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyhten insanlar hadis tahdis etmesini yani hadis anlatmasını istiyorlar bir mecliste. Bu ondan imtina ediyor. Diyor ki ben hadis ehli değilim. Siz de dinlemek için ehil insanlar değilsiniz diyor. Subhanallah. Ben hadis anlatmaya ehil değilim. Siz de dinlemeye ehil değilsiniz diyor. Hem kendisini layık görme hem de dinleyiciliği. Demek ki her iki taraf layık olacak bir şeye. Evet. Ebu Müslim el-Havlani rahmetullahi aleyh de diyor ki insanların birçoğu diyor ilimleriyle yaşarlar ve kendilerini helak ederler. Uçuruma götürür. Neden? Çünkü bu ilimden dolayı, bu yaşantıdan dolayı kendilerine taaccüp eder. Yani övünürler, gösteriş yaparlar. Kendi nefislerinden hoşlanırlar. İnsan kendi nefsinden hoşlanmaya başladı mı, helakın yani helakın peşine düşmüştür. Uçuruma yaklaşmıştır Allah korusun. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh, salihlerden bir tanesi. Diyor ki, bizim diyor zamanımızın alimleri konuşmaya razı oldular ve ameli terk ettiler. Yahut konuşmaktan hoşlandılar, söz söylemekten hoşlandılar ama ameli terk ettiler. Selef salih ise böyle yapmazdı. Onlar amel ederler ama konuşmazlar. Sonra onlardan sonra bir takım insanlar geldiler. Hem amel etmeye hem de konuşmaya başladılar. Sonra onlardan sonra da birileri geldi. Konuşup amel etmemeye başladılar. Sonra da birileri gelecek. Ne konuşacaklar ne de amel edecekler. Hiçbir şey olmayacak. Tam takır, buru bakır. Bugün birçok insan televizyonlarda konuşanların birçoğu, istisnalar hariç, bakıyorsunuz sadece konuşuyor. Amele bakınca yok. Amelden fukara, yoksun. Onun için tatmin olmuyor insanlar. İnsanlar kendi içlerinde yaşayan, az konuşan, amel eden. Yahut konuştuğunu amel eden insanları görmek istiyor. Aleyhisselatü vesselam öyleydi. Konuştuğu zaman çok veciz konuşur. Ama aleyhisselatü vesselamın her hali konuştuklarını yaşamakla, Kur'an'ı yaşamakla. İnsanlar bundan etkileniyorlar. Dilin anlatamadığını amel o kadar güzel anlatıyor ki bazen. O kadar güzel anlatıyor ki dilin anlatamadığını. Yeter ki riya olmasın için şimdi. Samimiyet olsun, ihlas olsun. Allah-u Teala öyle bir ameli nasip etsin bize. Amin. (Gülüyor) Abdurrahman Es-Selmi rahmetullahi aleyh diyor ki, yemin olsun ki bazı insanlara ulaştım. Bununla kastı sahabilerdir. Onunla Kur'an'ı 10 ayet, 10 ayet öğreniyorlardı. Ve onunla amel edinceye kadar başka bir ayete geçmiyorlardı. Biz bırak Kur'an'ın 10 ayetini öğrenmeyi, okuduğumuz Fatiha'nın manasını okuyup öğrenmekten bile acizim. Kur'an-ı Kerim'i mealini. Şimdi sahabi bu 10 ayeti nasıl anlıyordu? Manalarını bildiği için. Biz bilmiyoruz, okuyoruz. Tamam, onunla elbette sevap elde ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyor muyuz? Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin ne demiş? Hiç okuyor muyuz? Okumamız gerekiyor. Bir sayfa Arapçasını okuyorsan manasını da okuyacaksın. 10 sayfa okuyorsan 10 sayfa okuyacaksın. Veya Arapçasını biraz yavaşlatacaksın, manasına önem vereceksin. Bir müddet. Dengeli olması esastır. Ama Kur'an ne diyor? Allah Azze ve Celle ne anlatıyor? Merakla şöyle, içine gire gire, sindire sindire, sessiz, sakin bir ortamda okumak gerekiyor. İnsan kendisi için zaman ayırması lazım. Nasıl ibadetine zaman ayırıyorsa, ibadetine özen gösteriyorsa, dolması için de, böyle şarj olması için de mutlaka zaman ayırmalı. Sessiz, sakin bir ortamda. Kendisine zaman ayırdığı gibi ehline, çoluğuna, çocuğuna da zaman ayırmalı. Her hak sahibine hakkını verendir Müslüman. Abdullah İbni Mübarek, Muhammed bin Ziyad'dan rivayetle diyor ki rahmetullahi aleyh, Ebu Emame bir gün diyor bir mescitte bir adamın yanına geldi. O adam secde ediyor ve secdesinde ağlıyor ve dua ediyordu diyor. Ona dedi ki Ebu Emame, sen var ya sen, keşke bunu evinde yapsaydın. Neden? Çünkü mescitte herkes görüyor. Bu ağlama işini, bu şekildeki hareketini evde yapsaydın. İşin içine, ibadetin içine riya karışmaması için, riya korkusundan dolayı böyle söylüyor. Şabi rahmetullah aleyhi deniliyor ki bir keresinde eftuna eyyuhel alim, ey alim şahıs bize fetva ver dediğinde diyor ki la tekulü mitlil alim, bana alim gibi demeyin, bana alim demeyin diyor. Çünkü alim Allah korkusundan dolayı mafsalları, eklemleri böyle zayıflamış, kırılmış kimsedir diyor. Subhanallah. Evet, bir insanın yüzüne karşı medih olmaz. Aleyhissalatü vesselam, övmeyin kimseyi diyor. Böyle bir durumda övülürse bir insanın yüzüne karşıdaki övülen kimse toprak atması gerekiyor, dua etmesi gerekiyor. Allahümme la tuâhidni bimâ yekûlûn. Ey Allah'ım, bunların söylediği şeylerden dolayı beni cezalandırma. Ve bunların zannettikleri şeylerden beni daha hayırlı bir konuma getir şeklinde vesaire dua etmesi gerekiyor. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh de diyor ki, kimin ilmi kendisini ağlatıyorsa bilgisi o alimdir. Bildiği şey kendisini ağlatabiliyorsa o kimse alimdir diyor. O herhalde samimi bir bilgi, doğru bir bilgi, samimi bir kalp daha doğrusu ondan geçiyor. Allah Azze ve Celle ilmiyle amel eden, o ilminin etkisinde olan kimselerden eylesin bizi. Bakın o ilmin etkisinde olan kimseler hakkında İsra suresi 107. ayet kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَذْغَانِ سُجَّدًا. Önceden kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman böyle yüzüstü secdeye kapanırlar diyor. Önceki ümmetlerden bahsediyor. Aynı şekilde Meryem suresinde ve kâle teâlâ, Allah Azze ve Celle buyurdu, اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ يَخَرُّ سُجَّدًا وَبُكُيَّا. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar. O kadar etkileniyorlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden. Acaba biz ne kadar etkileniyoruz? Evet kardeş, nefsine yönel ve nefsini teftiş et. Amelin, ilmin, bu salihlerin yaptığı ameller karşısında ne durumda? Onlara göre ne ifade ediyor? Sen onlardan uzak mısın yoksa onlara yakın mısın? Öyleyse istiğfarı çoğalt. Bol bol istiğfar et. Gece ve gündüz. 31.'si salihlerin ahlakından. 31.'si onlar arkadaşlarının hallerini çokça sorarlar. Neden? Çünkü arkadaşlarının yiyecek, içecek, giyecek, para ve benzeri şeylerden ihtiyaç hissettikleri şeylerde onları teselli etmek, onlara moral vermek için. Bol bol arkadaşlarının halini, hatırını sorarlar. Evet. Onların sıkıntılarını yüklenirler. Onların dertlerini, dertleriyle dertlenir. Onların üzüntülerine tahammül ederler. Sıkıntılarına tahammül ederler. Diyor ki kitabın müellifi, Allah ondan razı olsun, bu ahlak diyor şu anda zamanımızda gariplerin ahlakıdır. Gariplerin. Gerçekten de öyle. Yani bir insan karşıdaki kardeşine gerçekten samimiyetle soracak, üzüntüsünü paylaşacak, derdiyle dertleşecek, onun sıkıntısını hafifletmeye çalışacak. Bu gariplerin ahlakıdır. Onun dışındakilerin değil. Çünkü öyle bir zamana geldik ki tamamen bunun tersine. Zamanımızdaki insanlar bu olayın tam tersini yaşıyor. Diyor ki siz diyor bir adama sorsanız halin nasıl diyor. O iyiyim. İyiyim der. Ondan sonra veya Allah'a hamd eder. Ama sıkıntısını gizler diyor. Neden? Çünkü soran kimse samimiyetle sormadığı için sıkıntısını gizler. Yani kuya açık vermemeye çalışır. Çünkü soran kimse samimiyetle değil de onun eksikliğini, açıklığını aramak için soruyor. Elhamdülillah bu bizim kardeşler arasında olmayan bir şey. Ama genelde insanların hali bu. Şöyle halkın içerisine bir dağıldığımızda sokağa, komşulara, şunlara bunlara böyle şeyleri yaşayabiliyoruz. Birbirine adeta halini, hatırını, durumunu açık aramak için soruyor. Subhanallah. Veya sorulan kimse de gizliyor. Aman açık vermeyeyim diye. Anlatmıyor derdini. Sıkıntısını anlatmıyor. Açık vermeyin. Çünkü sevinecek karşı taraftaki. Böyle bir hale gelmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir musibet. Salihlerden bazıları diyorlar ki eğer siz kardeşinizin halini, hatırını sorma hususunda samimi değilseniz, onun sıkıntılarını yüklenme hususunda samimi değilseniz, onu teselli etme hususunda azmetmiyorsanız, kararlı değilseniz, ona dua etme hususunda kararlı değilseniz o zaman onun halini sormayın. Onun hatırını sormayın. Çünkü bu bir nifaktır. Münafıklık alametidir. Yani öyle nasılsın? Geçiştirmek için. Yüzüstü. Nasılsın? Yani ne var ne yok. Böyle olmaması gerekiyor. Yani insan bazen şaka olarak takılır, bu ayrı bir şey. Ciddi olarak insan kardeşinin halini, hatırını, durumunu, ev halini sorması gerekiyor. Biz bundan biraz gafil kalıyoruz. Kardeşlerim haklarını helal etsinler. Biraz fazla meşguliyet oluyor. Biraz işte başka şeyler, yani dünya hali. İnsan bazen gafil kalabiliyor bu. Ama kasıt değildir ya. Bir insan elinden geldiği kadar samimi davranması gerekiyor bu konuda. Yapabileceği bir şey var mı acaba? Halini hatırını sorduğu zaman sıkıntısını paylaşma hususunda, yardımcı olma hususunda, dertlerini dert edinme hususunda yapabileceği bir şey var mı diye en azından samimi davranıp en azından dua etmesi gerekiyor. Hem yüz yüze karşılaştığında hem de gıyabında, ki gıyapta yapılan dua Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi meleklerin icabet ettiği bir dua. Kendisine de aynı şekilde melekler o duayı yapılması hususunda, o duanın icabeti hususunda kendisine de geçerli olduğunu haber veriyor hadislerde. Evet. Salihlerden bazıları birbirlerine hallerini, hatırlarını soruyorlar ki Allah'ı şükürden, Allah'a hamdtan gafil olan kimseye hatırlatmak için. Bir de işin bu yönü var. Yani samimi olarak kardeşine soruyorsun nasılsın diye. O da bir an bilgisayarın başındadır. Ondan sonra veya tezgahın başındadır. Veya herhangi bir şekilde şofördür. Ondan sonra gafil dalmış gidiyor dünya haline. Veya benzeri. Halini hatırını sorduğun zaman ne yapar? Allah hatırlar. Elhamdülillah. İşte salihler böyle gafil olan kimseye hatırlatmak için nasılsın? Ne var ne yok diye halini hatırını sorar. O da Allah'a hamd eder. Hem kendisi için hayır olur hem de soran kimseler için hayır olur diyor. İnsan hoşlanmadığı bir durumda dahi hamd etmesi gerekiyor. Bazen soruyoruz bazı kardeşlere. İyi değilim diyor. Sıkıntım var diyor. Tamam, sıkıntın olabilir. Ama önce bir Allah'a hamd et. Onun için Aleyhisselatü Vesselam sıkıntılı bir anda bile elhamdülillahi ala kulli hal, her halükarda Allah'a hamd olsun diyor. İyiyiz, Allah'a hamd olsun de, ondan sonra sıkıntını anlat. İyi değilim ya, bir sürü sıkıntım var. Borcum var, harcım var. Evden sıkıntılıyım, dertliyim. Hastalık peşimi bırakmadı vesaire. Elhamdülillah ala kulli. Önce Allah'a hamd etmek lazım. Şükürle başlarsa bir iş Allah'ın izniyle düzelir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anha diyorlar ki nasıl sabahladın? Diyor ki Esbahtu abden delilen Rabbi di Rabbi celilin. Büyük yüce olan Rabbe karşı zelil ve kul olarak sabahladım. Esbahtu me'muran bi emrihi. Onun emrine memur olarak sabahladım diyor. Hem Allah'ı zikrediyor hem de halini anlatıyor. İmam Şafii'ye diyorlar ki nasıl sabahladım? Keyfe esbahta? Diyor ki esbahtu aklu rızkı Rabbi. Rabbimin rızıklarını yiyici olarak ve la ekumu bi şükrihi. Şükrünü de yerine getirici olmayarak sabahladı. Kendi halini şikayet ediyor. Yani Allah'ın verdiklerini yiyorum ama şükretmiyorum diyor. Kendi nefsinden şikayet ediyor. Ki o kendisinden sonraki bu ümmetin özellikle bilenlerin, alimlerinin şahitliğiyle gerçekten çok büyük bir insan. Şükrüne, hamdına, ilmine şahitlik edilen bir insan. Allah kendisinin durumunu daha iyi biliyor. Allah kendisinden razı olsun, onu hoşnut etsin. O ve onun gibi tüm salih kimseleri. Malik bin Dinar'a diyorlar, keyfe esbahta, Nasıl sabahladın? Diyor ki, ömürden eksildiği, eksilmiş olarak ve günahlar da diyor, artmış olarak sabahladım. Ömrüm bitiyor, tükeniyor ve günahlarım da artıyor olarak sabahladım diyor. Bu da kendi halinden şikayet ediyor. Ama bununla beraber bunlar, bu kimseler hallerine şükreden, Allah'a hamd eden, Allah'ı hatırlayan kimseler. Allah kendilerini daha iyi biliyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle her halde iyi ve kötü durumda Allah'ı ananlardan eylesin. Kötü bir durumda وَمَا قَدَرُ اللّٰهُ مَا شَاءَ فَعَلَ Allah'ın takdir ettiği şey oldu. Yahut elhamdülillahi ala kulli hal. Her halükarda Allah'a hamdolsun gibi zikirlerle, dualarla Allah'a hamd etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle bize bu salihlerin yolundan, onların menhecinden gitmeyi, onların ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Hâzâ vallâhu alem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Soracağınız bir şey varsa buyurun. Şu gündeki WhatsApp daha fazla bir şey